punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Szambo i... Przepraszam, mogę? Dobrze. Szambo i Muniek. To na dzień dobry. Dziś z oklaskami pewnie i z wielką radością. 4 minuty po godzinie 4:00. To jak zwykle o tej porze. Nasza piosenka dnia i sięgamy po, myślę, taki duet bardzo egzotyczny, ale uzupełniający się świetnie właśnie. Nie tylko przy tej produkcji, ale przy pozostałych. Wokalistka Yes. I chyba jak niektórzy mówią, najbardziej niebezpieczna mysz wśród producentów. Ostatnio pojawiło się ich nagranie i zapowiadające pracę nad albumem Lux Prima. Myślę, że fantastycznie pocieszą tych, którzy czekali na ich wspólne dokonania. Karano i Danger Mouse w naszej piosence dnia zatytułowanej Turn the Light. Thank you.

czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własny i swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własny i swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Dobrze wiedzą, o czym śpiewają. Coś mi świta, że chyba je też dobrze oprzeć na pasji swoją pracę. Elu Cebowska i Tomek Kot i kompromisy, co bardzo ważne, nie tylko w piosence, nie tylko samego rana, ale w ogóle przecież w życiu. Kompromisy. 12 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka smsowa to do Państwa dyspozycji. Mail, telefon, sms. Rzecz jasna, przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Kontakt z nami na trzy sposoby i jak zwykle o tej porze nasz znak sygnał także we wtorek. Trzy szybkie, ciach, ciach. i już po wszystkiemu, i już pozamiatane. Raz, dwa, trzy i po zabawie. Raz, dwa, trzy kryjesz ty, a my odkrywamy oczywiście te pierwsze sygnały od państwa. Brawo, brawo, brawo. Na dzień dobry, pan Darek kłania się nisko Cieszyn górą. To nas bardzo cieszy, to pierwszy sygnał SMS-owy. Mailowo dziś pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym... Czy niedźwiedzie to już się pobudziły, czy jeszcze śpią? No, ten największy z niedźwiedzi to już pobudzony do wiosennego życia kolejnej wiosny łyk. A niedźwiedzie to warczą czy mruczą, jeszcze dopowiada wielka niedźwiedzica Kaśka. Dobrego dnia, bardzo dziękujemy. Wiejska korespondentka, zdaje się, że już rozbudzona. To nas bardzo cieszy. To pierwszy sygnał mailowy. No i telefonicznie pan Tomek z Robczyc kręci kółeczka dziś koło Rzeszowa, koło Krosna. No i już pierwsze oznaki wiosny. Wczoraj zauważone pierwsze dwa bociany. Niby takie tam może jak z reklamy, ale nie, ale się ruszały, zdradza pan Tomek. Czyli już wiosna, panie kierowniku. Za kierownicą pan Tomek, na termometrze plus 3 w okolicach Robczyc i dalej jeszcze kawałeczek Podkarpacie górą dziś. To pierwszy sygnał telefoniczny. Serdecznie gratulujemy. 17 minut po godzinie 4. Oczywiście po kolejne sygnały. Podglądam, nasłuchuję. Jeszcze będziemy sięgać i te krajowe, i zagraniczne, więc prosimy o chwilkę cierpliwości. Rzecz jasna, sięgamy i to także po Światowym Dniu Poezji, po poezję Zbigniewa Herberta i po ten świetny, spełniony projekt muzyczny Herbert 3.0. A w tym projekcie wzięła udział m.in. Justyna Święc. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Ludzie zbiegali do schronów, on mówił, że żona ma włosy, w których można się ukryć, w których można się ukryć. Ukryć je szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Okryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Gdy było bardzo źle, skakali w oczy i zamykali je mocno, zamykali je mocno, tak mocno, że nie poczuli ognia, który dochodził im do rzęs. Zamykali tak mocno, ukryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne. Byli mężni, do końca byli wierni, do końca byli podobni, jak dwie krople, dwie krople, zatrzymane na skraju, dwie krople, dwie krople, zatrzymane na skraju twarzy, dwie krople, dwie krople. Zakochani, okryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochani. No i jak to nie nucić, jak to nie podśpiewywać. Dwie krople, dwie krople. 21 minut po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. Dziś imieniny Emanueli, Larysy, Feliksa, Teodora i Tymoteusza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się już po 5. Kto nie wstawał ostatnio z samego rana, to może się zdziwić, że po godzinie 5 już pierwsze promienie słoneczne do zaobserwowania. Słońce zajdzie przed 18, a dzień potrwa już ponad 12,5 godziny. 85. dzień tego roku przed nami, wtorek, 26 marca. Dzień dobry Państwu. Chciałbym im przerywać, bo to do samego końca bardzo ważna rzecz. Pani Kasia podpowiada, że po rokowej dawce Kaleo czuje się w 100% wybudzona. Ja i tak twierdzę, że Greta to dopiero robi robotę o 5 nad ranem. No no, spokojnie, spokojnie, do greckiej kiszki jeszcze wrócimy. Teraz 25 minut po godzinie 4. Przypominamy tak właściwie sobie i państwu. Cóż tam, cóż tam. Budzikowe kalendarium. O, to. Właśnie. Trzy wybrane wydarzenia z historii. Wspólny mianownik? 26 marca. Taka malutka powtórka, nie z matematyki, a z historii. I tak w 1906 roku urodził się Witold Dederko, artysta, fotografik, pedagog i publicysta. Przypomnijmy, że fotografię artystyczną uprawiał od 1924 roku. Był współzałożycielem Związku Polskich Artystów Fotografików i Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, a opublikował ponad 20 książek, artykułów, miał wiele wystaw w Polsce i za granicą. Zmarł w 1988 roku. Witold Dederko. 28 lat temu zmarł śmiercią tragiczną Lechosław Marszałek, reżyser filmów animowanych, między innymi serialu Bolek i Lolek, był twórcą Reksia. Ja zmarł w 1991 roku. Lechosław Marszałek. A w 1996 roku pierwszy raz w powojennych dziejach w Polsce gościła brytyjska królowa Elżbieta II. Kto pamięta, to było 23 lata temu, jakby wczoraj. No, może przedwczoraj. Trzy daty na teraz. A oczywiście do świata dat, tych z muzycznego działu, również wrócimy. To po godzinie 5:00, już za niespełna godzinę. A sygnały od Państwa przez cały czas, także te dotyczące pogody i warunków jazdy. A właśnie, a propos pogody, o tym za 3 minuty z wąsem. My circuits have blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all. Human. ogrzewające sygnały od państwa w Krakowie. 2 stopnie powyżej. Pora wstawać do pracy. Z gorącymi pozdrowieniami bardzo serdecznie dziękujemy. U nas i w Krakowie i pewnie w wielu miejscach jeszcze żadna nowość, ale powiem 4:30. I o tej porze mówimy panu synoptykowi do roboty, bo przecież jak wstał, już troszkę tam poskrobał, to my teraz sprawdzamy, co on tam naskrobał. Europa Zachodnia i Środkowo-Zachodnia w zasięgu wyżu z nadmorza celtyckiego. Nad pozostałym obszarem kontynentu dominować będą niże, no a Polska pod wpływem niżu, którego ośrodek przemieszczał się będzie z nad Zatoki Botnickiej nad Białoruś. No i z północy na południe przesuwać się będzie zatoka z chłodnym frontem atmosferycznym. Początkowo kraj będzie obejmować jeszcze chłodne powietrze polarno-morskie. Stopniowo z północy za front tam zacznie napływać powietrze pochodzenia niezwrotnikowego. No dobrze, powiem, tak napisał. Arktycznego. Dziś pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienia. Na południu rozpogodzenie, ale też i przelotne opady deszczu. Od północy stopniowo przechodzące w deszcz ze śniegiem. Miejscami także możliwa krupa śnieżna. Po południu na wschodzie możliwy śnieg. A opady deszczu ze śniegiem i śniegu również w górach i na pogórzu. Czy ja wziąłem prognozę pogody... A 26 dzień października, nie 26 dzień stycznia, nie, no dobrze, dobrze. Krupa śnieżna, śnieg, śnieg z deszczem. Wiatr zachodni, północno-zachodni, umiarkowany, dość silny, w porywach do 65, w górach do 85, ale po południu wiatr stopniowo słabnący. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale, a na termometrach w dzień od plus 3 stopni na północnym wschodzie do plus 9 na południowym zachodzie. O! Tak to wygląda w pogodzie. Choć w większości regionów dziś koło 6-7 stopni. Tak też będzie w centralnej części kraju. Tyle o pogodzie. To ja się jeszcze udam do Departamentu Prognoz. Z panem synoptykiem mamy sobie do porozmawiania w sprawie tego deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Bo zdaje się, że wiele osób już zauważyło, ale chyba nie pan synoptyk, że wiosna. Nie tylko w kalendarzu, ale może i gdzieś w sercu, może i za oknami to zauważenia. Tak jak pan Tomek już widział te pierwsze oznaki. No ale dobrze, to za chwilkę. Gdybym nie wracał, to znaczy, że pan synoptyk był silniejszy. Może niekoniecznie na słowa czy na rękę. W tej sprawie muzycznej, tu i teraz, 7-1-3-3-5, bo to 3 na raz przed nami, 3 utwory, które coś łączy. Prościusieńkie zadanie, nie będziemy się przemęczać przecież. Tak, tak, mamy do porozmawiania. Pan synoptyk zdaje się, że zwiał gdzieś. Zaraz będziemy go poszukiwać. 7-1-3-3-5, proste zadanie. 3 na raz, część pierwsza. No chodź no tutaj, chodź no, to jest prognoz pogody. Halo. Do pana mówię. Jak fala, za falą, unoszę sił pan. Milczysz i nie widzisz nic. No, tym razem mu się upiekło, tak troszeczkę porozmawialiśmy sobie i do tego jeszcze zagadał mnie, czy to nie aby błąd w prognozie pogody, że tam się pojawiło nie Morze Bałtyckie, a Morze Celtyckie. Nie wiem, czy państwo zwrócili na to uwagę, tak właśnie, i zapytane, gdzie to Morze Celtyckie jest, tak się zastanawiałem, proste, banalne, ale przecież warto przypomnieć sobie z geografii, że to morze otwarte w północno-wschodniej części Oceanu Atlantyckiego, między Irlandią a Półwyspem Kornwalijskim. Połączone oczywiście z Morzem Irlandzkim przez Kanał Świętego Jerzego. Z głównych portów warto wymienić, z tego co pamiętam, Bristol, Newport, Cardiff czy Cork. No, powtórka z geografii i Morze Celtyckie. No to panu Sundatukikowi się upiekło dziś a propos tego powietrza napływającego właśnie i tych niżów, wyżów nie tylko z nad Zatoki Botnickiej, ale także wyżów z nad Morza Celtyckiego. No dobrze, niech mu będzie. Sygnały od państwa 71335, pierwsza nutka już za nami, druga i trzecia i w sumie jakieś 7 minut do tego, by odszyfrować, co łączy dziś trzy różne nagrania w naszym cyklu 3 na raz. Za 22 minuty piąta. Druga i trzecia nutka. Prościusieńkie. 7, 1, 3, 3, 5. Znam cię od zawsze, choć widzę pierwszy raz. Raz. Dotychczas każdy obejrzany film.

Warsztacie zimne plus jeden stolarz na posterunku gorąco pozdrawia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo miłe powitanie także od pani Bożeny z Częstochowy. Jak sobie zimno, dziś kawa z imbirem gotowa, bez roweru. Chłodek poszedł do przeglądu. No właśnie, można i wykorzystać te ostatnie dni. Niby podrygi zimy już w kalendarzowej wiośnie, ale jednak. Pani Iwona z Nysy, dobra wiadomość jest taka, że nie pada, przekazuję, na termometrze plus jeden. Bywało już lepiej, ale da się przeżyć. Jeszcze chwilę i w drodze do korpo. Pani Mirka z Sandomierza też jest z nami, informuje, że w Świętokrzyskiem ptacy już śpiewają. Takie informacje meteorologiczne w Sandomierzu. Minus jeden w cieniu, bezwiecznie. Bezchmurnie, piosenka dnia super. Sygnał od pana Leszka ze Środy Wielkopolskiej. U mnie 28 na piecu, w robocie. Już tam się gotuje, już tam się kotłuje. Pani Magda pozdrawia, informuje, że przyszła wiosna do Kostrzyna nad Odrą. Jeśli chodzi o pogodę, redaktorku. Wczoraj śnieg, dziś grad i minus jeden. Ale ciepło, ciepło. Pozdrawiam pani Magdalena. Bardzo dziękujemy. Jak zimno, to rozgrzewka. Te proponuje pan Piotr z Radomia, gdzie za oknem jeden plus, czyli jak mawiają ultramaratończycy, duszno nie jest. Więc pan Piotr rusza do porannej piątki z dodatkami, czyli 5 razy 20 sekund w tempie 4,20 na kilometr. No, w sumie to powinno być 5,30 na kilometr. Polecam i zachęcam pan Piotr z Radomia. A i pan Piotr z Warszawy też dorzuca swe zachęty. Pan Karol Strzepnicy informuje, że ledwie jeden plus jeden, ale krupy śnieżnej na szczęście nie widać. Uch, tego się trzymajmy. Jeszcze malunek sprzed lustra podczas malunku. Na liczniku 2 stopnie z plusem daje pani Ela z Opola. Bardzo serdecznie dziękujemy. No to za 9 minut piąta, przyjemnego tapetowania. Thank you. miejscach nie boli jak miłość. Nic nie boli tak jak miłość. Nic tak nie boli jak miłość. Gorące pozdrowienia i gorące sygnały od Państwa. Pani Ewa gorąco pozdrawia. No to u nas po zimie 27 stopni o 7 rano. Od kilku dni burze piaskowe, słońca nie widać, piach w zębach. Ech, zimy żal. Abu Dhabi od Pani Ewy. Bardzo dziękujemy. Bombaj też na nasłuchu. Wczoraj na liczniku było 37, więc umiarkowana wiosna się zbliża. Gorące pozdrowienia od Pana Michała. Dzięki wielkie. Salkobar, który też na nasłuchu od Pana Tomka. Przed 6 22 stopnia w nocy przeszedł front burzowy przez całą wschodnią prowincję po sam Kuwej. Także mamy nadzieję, że to ostatni taki deszczowy. Z rana from Middelfart z Fioni pan Sebastian daje 4+ i nie pada. Czekamy na słońce i na wiosnę. Na dzień dobry także z drogi Köln Hanower. Niby aż 8 stopni, lecz wiosny darmo szukać to pan Zdzisław z Dużego Mobilka od naszych zachodnich sąsiadów. No i jeszcze sygnał od naszego europejskiego podróżnika, od pana Stefana o tym, że wiosna sobie poszła i tylko 5 stopni w Wiedniu zostawiła. My też tam zostawiliśmy w Wiedniu, zdaje się, serce. No a teraz serce w plecaku. Sygnały od Państwa w tej sprawie niezmiennie, codziennie napływają. No i redaktorek nie ma serca, by powiedzieć nie. No choć, jak mawiał pan Wojtek, to nie koncert życzeń, ale przecież co zrobić, jak my lubimy tę grecką kiszkę zagrać, choćby przed godziną 5. No jak to nie postawi na nogi, to ja już nie wiem. Za 4 minuty 5. Greta Van Fleet.